Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur, het gaat in ons land niet zo goed met de biologische landbouw. Vooral geitenhouders stoppen, omdat de kosten vaak niet opwegen tegen de baten. En ik praat met Marietje Schaken, adviseur van de Europese Commissie, over de nieuwe EU-wet voor de 19 grootste techbedrijven die vandaag is ingegaan. Nu eerst het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen. Denemarken wil een verbod op het in het openbaar vernielen van Korans of andere religieuze voorwerpen. De regering heeft een wet aangekondigd die dat strafbaar maakt. De afgelopen tijd zijn in Denemarken en ook in Zweden meerdere keren Korans verbrand. Dat leidde tot grote protesten in de islamitische wereld. De Deense regering wil dat in de toekomst voorkomen, zegt correspondent Rolien Kreton. Het probleem is, zegt de Deense regering, dat de beelden bij die Koranverbrandingen elke keer via een livestream worden verspreid. Op die beelden zie je dan ook de politie om zo'n Koranverbrander heen staat om die mensen te beschermen. En ja, de minister van Buitenlandse Zaken zei vandaag, dat geeft het beeld ook dat wij hier als samenleving achter staan. En ja, schaadt de Deense belangen en ze willen escalatie voorkomen. En ja, daarom wordt die wet nu aangescherpt. Wie die wet overtreedt, kan een boete krijgen of maximaal 2 jaar cel. Paramilitairen zoals die van de Wagnergroep moeten een eed van trouw afleggen aan Rusland. Dat heeft president Poetin bepaald. Het bevel komt 2 dagen nadat de Wagnerbaas Prigozhin bij een vliegtuigcrash om het leven kwam. Gewone soldaten in Rusland leggen al zo'n eed af en nu moeten strijders van eenheden die losstaan van het gewone leger dat dus ook gaan doen. 2 maanden geleden kwam de Wagnergroep in opstand tegen de Russische legertop. Poetin noemde die actie hoogverraad. SGP-leider Kees van der Staaij verlaat de landelijke politiek na de verkiezingen in november. Hij is 25 jaar parlementariër en daarmee het langstzittende Kamerlid. In een verklaring schrijft Van der Staaij dat hij uitkijkt naar een leven buiten de politiek. Demissionair minister Hoekstra heeft dinsdag een gesprek met voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Hij is voorgedragen als opvolger van eurocommissaris Frans Timmermans. Hoekstra noemt het een enorme eer, maar benadrukt dat hij nog maar kandidaat is. Een aantal Kamerleden wil opheldering over de opsporing van klimaatactivisten die actie voerden op Schiphol. 175 mensen kregen een brief met een waarschuwing van het Openbaar Ministerie, maar 7 van hen waren naar eigen zeggen die dag niet op de luchthaven. Zware onweersbuien hebben in Brabant en Limburg voor wateroverlast gezorgd. In Maastricht, Voerendaal, Geulen en een aantal andere plaatsen kwamen straten en kelders blank te staan. In Heerlen moest een supermarkt dicht vanwege wateroverlast. En dat is niet voor het eerst. Dit is nou de 2e keer dat we het op deze manier meemaken. De vorige keer, ja, ik denk 3 jaar terug of zo. Toen ook hier een grote bui overheen is getrokken. Toen was het ook hier, stond het ook helemaal, stond de hele winkel onder water. Gelukkig nu de helft, maar ja, het is nog steeds wel een rot ding. De Limburgse gemeente Valkenburg, iets ten westen van Heerlen, houdt maandag een spoedberaad. Bij zware regenval gaat het op bepaalde plaatsen telkens mis en volgens de burgemeester kan dat zo niet langer. In het zuiden van Spanje is in een container met bananen 9500 kilo cocaïne gevonden. Volgens de douane gaat het om de grootste cocaïnevangst ooit in het land. De drugs werden woensdag ontdekt in de havenstad Algeciras, bij Gibraltar. De kook zat in pakketten met verschillende logo's die volgens de politie verwijzen naar 30 Europese criminele organisaties. De cocaïne kwam uit Colombia en was verscheept vanuit Ecuador. Het weer, vooral in het oosten flinke regen- en onweersbuien. Het is 20 tot 25 graden. Vanavond opklaringen. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 13. Ook morgen nog buien en dan met 21 graden. Ietsjes koeler dan vandaag. Jennifer, dankjewel. We gaan naar Helene de Geest bij de NCRV. Helene, is het druk op deze vrijdagmiddag? Ja, het is wel druk, maar het begint alweer een beetje af te nemen. Dus het lijkt erop dat we het drukste moment al achter de rug hebben. Het is nog wel behoorlijk druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer file. De vertraging is daar een half uur. Ten zuiden van Rotterdam ook weer lange files vanwege de afgesloten Heinenoordtunnel. Dat merk je vooral op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder ook een half uur tijdverlies. Staat een half uur in de file op de A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Werkendam. 40 minuten vertraging op de A50 van Os naar Apeldoorn tussen Renkum en de afrit Hoenderlo. En een drukke weg is de N57 Rotterdam-Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam. 40 minuten extra reistijd. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Nu 15 maanden gratis. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Ruitschade? Maak vanavond nog een afspraak. Opgelost. Aan Totaalglas. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. NOS NTR. De transitie naar meer biologische landbouw heeft goed kabinetsbeleid nodig en ook veel tijd. Dat zegt oud-minister en econoom Herman Wijfels al heel lang. Dat is een inspanning van vele, vele jaren. Er moet dus nu beleid gemaakt worden dat boeren helpt om die transitie naar een landbouw die meer richt op kwaliteit en gezondheid te ondersteunen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. We zien nu dat de groei van de biologische landbouw stagneert. In de geitenhouderij en de akkerbouw neemt het aantal biologische bedrijven zelfs af. Blijkt uit nieuwe cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de biologische toezichthouder SKAL. Biologisch boeren, dus milieu- en diervriendelijk boeren, levert op dit moment niet genoeg op. Terwijl de overheid wil dat de biologische landbouw in 2030 meer dan 3 keer zo groot is als nu. Michael Wilde is directeur van Bionex. Dat is de ketenorganisatie voor biologische productie. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komt het dat het zo slecht gaat in de biologische sector? Zo slecht gaat het ook niet, maar het gaat in bepaalde sectoren niet zo heel erg goed. En dat heeft met name te maken met het feit dat deze biologische ondernemers worden geconfronteerd met hele hoge kosten die ze niet altijd kunnen doorvertalen naar de verkoop. En dat betekent dat de marge onder druk staat. Dus echt een bedrijfseconomische reden dat het nu niet zo goed gaat. En dus inderdaad een aantal boeren moeten terugschakelen naar gangbaar. Ja, ik kom zo bij u terug om verder hierover te praten. Laten we eerst even naar zo'n biologische boer gaan luisteren. Verslaggever Bo Heijmensen ging langs bij geitenhouder Piet Stolp in Weidewormer in Noord-Holland. Vriendinnen, hey. Dit zijn allemaal jonge dieren. En we hopen dus dat die in januari lammeren krijgen. En dat we ze dan kunnen gaan melken. Zijn er 1000 in totaal? Ja, wij houden hier 1000 melkgeiten. Ja, zo om en nabij. En die melken we 2 keer per dag. En de doel van het bedrijf is natuurlijk een melkproductie. En er gaat ook nog er natuurlijk naar yoghurts en kwarkjes en dat soort ja, heerlijk, producten, hè? Zeg maar. Wist u meteen, ik ga biologisch werken? Ja, dat was voor ons eigenlijk een hele bewuste keus. Ja, waarom dan? Het is een manier van dieren houden en met de omgeving omgaan die bij ons past. Moest u ook veel maatregelen daarvoor nemen om biologisch te werken? Nou ja, we hebben vooral heel veel geïnvesteerd in grond. En ja, daarnaast is het zo dat we een grotere stal hebben moeten zetten. Dus je investeringen zijn in die zin hoger, omdat je natuurlijk minder geiten kan houden. Ja, dat soort investeringen moet je extra doen om aan de biologische regelgeving te kunnen voldoen. Waarom besloot u te stoppen? Uiteindelijk besloten wij te stoppen omdat wij onvoldoende rendement konden halen. Wij hadden gewoon een enorme kostprijsstijging door hogere energiekosten. Dat geldt overigens voor iedereen. Maar met name door enorm hogere krachtvoerkosten. En de melkprijs die daalde nog een keer 4 cent. Dan draai je dus verlies. He, dat kan best een tijdje. Maar dat kan je natuurlijk niet heel lang volhouden. Maar u zegt wel, biologisch boeren past mij beter. Ja. Ja, ik vind dat ook jammer dat we daar afscheid van hebben moeten nemen. Maar wij maakten ons ook ernstig zorgen over het toekomstperspectief van biologisch. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat wij te maken hebben en krijgen met de zogenaamde Green Deal. Om het biologisch landbouwareaal te verhogen van nu in Nederland een kleine 5% naar op Europees niveau 20% of 30%. Dus ik ben dus bang dat het rendement verder onder druk komt te staan, omdat de productie zal toenemen doordat er meer biologische grond komt. Dat betekent dat die markt verder onder druk komt te staan. En dat betekent dus dat de biologische bedrijven, als dat niet verandert, het nog moeilijker zullen krijgen en het rendement nog slechter wordt. En u bent niet de enige boer die dit voelt? Nee. Ik word met enige regelmaat gebeld door collega's die zich geconfronteerd zien met dezelfde rendementsproblemen. En dat zijn echt mensen die heel graag biologisch boeren, maar die ook tegen het probleem aanlopen dat ze hun rekeningen niet meer, of in ieder geval niet meer voldoende snel kunnen betalen. Wat is de oplossing? Ja, nou, dat is een hele lastige. In ieder geval is het zo dat wij in Nederland, ook ten opzichte van andere landen, een relatief goedkoop voedingspakket hebben. En als wij meer biologisch willen eten, hè, als je als burger zegt dat je het belangrijk vindt dat al die dingen gedaan worden die bij biologisch horen, dan zullen we bereid moeten zijn om daar meer voor te betalen. Aldus geitenhouder Piet Stolp. Ga ik weer even terug naar Michael Wilde, de directeur van Bionext. Ja, meneer Wilde, we horen deze geitenhouder herhaaldelijk zeggen dat de kosten zo hoog zijn. U noemde dat net ook al, ja, als een reden waarom er soms gestopt wordt. Is er niks te doen aan die hoge kosten? Daar is zeker wat te doen. Het heeft natuurlijk te maken, biologische landbouw is nog redelijk klein vergeleken met de niet-biologische sector. Dus als er steeds meer biologische boeren bijkomen, dan gaan die kosten ook wel wat dalen. Dat noemen ze in Engeland zo mooi de economies of scale. Dus dat speelt zeker een rol. We kunnen nog efficiënter en beter werken. Maar we moeten nooit de principes van de biologische landbouw, zorg, ecologie, gezondheid en eerlijkheid, uit het oog verliezen. En natuurlijk hebben we ook strenge wetgeving waar we ons aan houden. Dus het gaat mij vooral ook om dat we die consument en die burger inderdaad met elkaar weten te verbinden. En dat die burger ook actief wordt in de winkel. En ook echt bewust mee meest bestuurt dat we, en er voor gaat zorgen dat dit soort boeren meer perspectief hebben in de toekomst. Ja, u zegt de burger actief moet worden in de winkel. Dat betekent dat ze meer biologische producten zouden moeten gaan kopen volgens u? Nou, dat bedoel ik zeker. Maar ik denk ook dat daar een enorme rol weggelegd is voor de overheid. De Rijksoverheid. Die kan ook zeggen van we gaan het BTW op biologisch verlagen naar 0%. Ja, want nu is biologisch eten is vaak nog duur, hè? Ja, dat is, we hebben het vooral over waardevol. In de winkel is die duurder dan gangbare producten. Voor sommige producten valt dat heel erg mee. Bij andere producten is het echt veel duurder. En vaak is er ook een soort prijsperceptie dat het veel duurder is. Veel mensen denken dat het bijvoorbeeld een pak yoghurt 2 keer zo duur is. Maar het scheelt maar 10 cent, om maar een voorbeeld te geven. Dus het is natuurlijk, het kost de maatschappij ook een heel veel geld als er heel veel gewasbeschermingsmiddelen in onze oppervlaktewater komt. Zoals vandaag ook wordt door jullie gemeld. Of klimaatopwarming kost ook een heel veel geld. Nou, biologische boeren werken zonder kunstmest en zonder deze chemische synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Dus die besparen ook de maatschappij heel veel geld. Dus we moeten even nadenken wat we het dan hebben over duur en waardevol en kosten. Maar over het algemeen heb je gelijk. Het is inderdaad wel wat duurder, ja, in de winkel. En dan als ik zie hoe hoog de prijzen zijn geworden en dat heel veel mensen moeite hebben om rond te komen, dan kan ik me voorstellen dat dit niet het eerste is wat ze in hun mandje gooien. U zei al, de biologische landbouw is relatief klein. 4,4% is het ook. Waarom is dat percentage zo laag? Heeft dat ook met ja, bijvoorbeeld die hoge kosten te maken? Ja, daar zijn ook weer verschillende redenen voor. We zijn als Nederland natuurlijk de afgelopen 40 jaar hebben we ons zwaar gefocust op meer een heel productief model. Hoeveel melk krijgen we uit een koe, hoeveel graan krijgen we uit een vierkante meter. Dus ons hele systeem is gericht op handel en geld verdienen. Terwijl de biologische landbouw natuurlijk gaat over het meer het lange termijn verhaal. En hoe zorgen we dat die planeet leefbaar wordt. Dus die samenwerking met de natuur. Dat speelt een rol. De Nederlandse consument geeft op zich wat minder geld uit aan eten dan de gemiddelde Europeaan, samen met de Portugezen. Dus dat speelt zeker ook een rol. En er is heel weinig aandacht geweest vanuit de Nederlandse overheid rondom het biologische verhaal en waarom dat zo waardevol is. En aandacht er wel komt, nog tot slot, gaat die 15% biologische landbouw die gehaald zou moeten worden in 2030, gaat dat dan lukken volgens u? Ik ben overtuigd dat we dat gaan halen. Naast het feit dat de overheid daar een belangrijke stappen kan zetten, dus kijken we ook absoluut naar de supermarkten en naar andere ketenpartijen om uitsluitend het biologische product aan te bieden. Dus bijvoorbeeld met Piet Stolp en zijn geitenmelk. Laten we alleen maar biologische geitenkaas neerleggen in de supermarkt. En zo bied je perspectief voor dit soort biologische geitenhouders. Dank, Michael Wilde van Bionext. Gaan we naar de ANWB. Helene, hoe is het op de weg? Ja, er staat ruim 300 kilometer file. Het is vooral erg druk in de zuidelijke helft van het land. Ten zuiden van Rotterdam weer lange files. Maar de langste file staat nu op de A50 van Os naar Apeldoorn. Tussen Renkum en de afrit Hoenderloo is de vertraging bijna een uur. Er staat daar een auto met pech en daardoor is de rechterrijstrook dicht. De Franse oud-president Sarkozy moet opnieuw voor de rechter verschijnen. Dit keer voor de zogenoemde Libië-affaire. Hij zou in 2007 gelden van de Libische dictator Gaddafi hebben aangenomen. Correspondent Frank Renaud. Een ex-president die al twee keer is veroordeeld vanwege corruptie en die nu opnieuw voor de rechter moet verschijnen. Dat is zelfs in Frankrijk de opening van veel journaals. En Nicolas Sarkozy et 12 autres personnes renvoyées devant le tribunal. La justice accuse l'ancien président d'avoir bénéficié illégalement d'un versement. Nicolas Sarkozy zou uit Libië 50 miljoen euro hebben ontvangen, waarmee hij zijn verkiezingscampagne in 2007 financierde. Voor justitie staat vast, de oud-president heeft illegaal zijn campagne gefinancierd. Sarkozy moet in 2025 voor de rechter verschijnen. Noodweer in het zuiden van Duitsland heeft een dode geëist. Een 62-jarige kampeerder kwam om het leven toen er een boom op zijn tent viel. Meerdere mensen raakten gewond door omvallende bomen en rondvliegend puin. En twee campings moesten volgens persbureau DPA worden ontruimd. En het treinverkeer in München raakte ontregeld. Prinses Ariane is aangekomen in Italië, waar zij na de zomer naar school gaat. Het Koninklijk Huis heeft op social media een foto van de prinses gedeeld, met daarbij de tekst aangekomen in Italië. Ariane vervolgt haar middelbare schooltijd aan het United World College Adriatic in de buurt van Triest. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Sinds vandaag gelden in de EU strenge regels voor techreuzen zoals Meta, waar Facebook en Instagram onder vallen, TikTok en YouTube. Zo moeten ze meer openheid gaan geven over hun algoritmes, de privacy van gebruikers beter beschermen en optreden tegen desinformatie. Lukt het niet, dan dreigen harde straffen. Maar is de EU wel klaar om deze ambitieuze wetgeving te handhaven? Daar ga ik over praten met Marietje Schaken, directeur technologiebeleid aan de Universiteit van Stanford en ook speciaal adviseur van Europese commissaris Vestager. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Voor we zo meteen verder gaan praten over de gevolgen van deze wet, voor iedereen die dit niet heeft gevolgd, deze zogeheten Digital Services Act. Wat is dat voor wet? Het is een wet die veel duidelijker maakt wat er van grote technologieplatforms zoals YouTube, maar bijvoorbeeld ook een Amazon, wordt verwacht. Dus hoe zij meer verantwoordelijkheid kunnen nemen om ervoor te zorgen dat er geen illegale content of geen illegale producten via hun platforms de wereld in worden geslingerd en op die manier veel schade berokkenen. Ja, en is dit zodanig ingrijpend dat zeg maar over een tijdje het internet er compleet anders uitziet? Nou, voor Europese gebruikers wel. En ik merk ook bijvoorbeeld in Amerika dat er best mensen een beetje jaloers zijn op het feit dat er in Europa nu veel meer mogelijk is, maar dat er behalve dat illegale content of schadelijke content beter wordt aangepakt, er ook meer mogelijkheden zijn om onderzoek te doen. Ik werk natuurlijk op een universiteit en die toegang tot informatie is ook iets wat deze wet mogelijk maakt. Dus ik denk dat het voor Europese internetgebruikers hopelijk een prettigere ervaring wordt. Met minder fraude, minder leugens, minder haat. En ook minder desinformatie. Ja, als je het ook leest, dan denk je ook als gebruiker, nou, hier kan eigenlijk niemand op tegen zijn. Hè? Behalve misschien als je zo'n tegenbedrijf bent. Maar dit klinkt allemaal als goed nieuws voor de gebruiker. Maar nou is de vraag, als die bedrijven zich er niet aan houden, wat dan? Nou, dan dreigen er echt hele forse boetes. Dat is ook nieuw in deze wet, dat ze de boetes eigenlijk proportioneel aan de successen van de bedrijven hebben gemaakt. En dat kan oplopen tot 6% van de wereldwijde omzet van die bedrijven. En in het geval van een Facebook bijvoorbeeld, gaat dat echt om miljarden. Dus dat zijn boetes die bedrijven gaan voelen. En hopelijk zullen ze dat willen voorkomen, ook omdat, ja, toch het moment van er moet meer gebeuren. Bijvoorbeeld jongeren en hun mentale welzijn moet beter beschermd. Echt wel is bereikt. Eerst was er een soort cultuur rondom internetbedrijven dat alles maar moest kunnen. Nou, inmiddels hebben we gezien wat desinformatie over wetenschappelijke bewezen oplossingen zoals vaccins voor schade kan doen. Of over verkiezingen waarbij mensen in Amerika met geweld het Amerikaanse kapitool hebben bestormd, omdat ze geloofden in de leugen dat de verkiezing niet eerlijk verlopen was. Wat er op het internet gebeurt en aan, nou ja, haat wordt gedeeld, kan ook echt schadelijke gevolgen hebben op straat en tussen mensen onderling. Ja, en even praktisch, het gaat nu om 19 heel grote techbedrijven. Heeft de Europese Commissie, heeft Europa genoeg mensen om dit aan te pakken als zij de fout in blijven gaan? Nou, wat mij betreft zouden ze veel meer capaciteit moeten hebben en zou daar ook geld voor uitgetrokken moeten worden. Maar op dit moment hebben ze daar een aantal honderden mensen voor aangesteld. En gaat het natuurlijk ook om gebruik maken van toezichthouders die er al zijn. Maar u zegt honderden mensen. Alleen Facebook al heeft er bijvoorbeeld duizend mensen opgezet. Ja, maar die hebben natuurlijk ook een heel verdienmodel wat moet worden aangepast, waar ze veel beter moeten gaan opletten of er niet dingen gebeuren die tegen de nieuwe wet zijn. De bedrijven hebben natuurlijk de macht. En het toezicht daarop en de handhaving van deze wet zal effectief moeten zijn. En ik hoop dat dat zo is. En als het niet zo is, hoop ik dat het aangepast wordt. Ja. Nu lopen al de eerste rechtszaken over deze wet. Amazon, Zalando hebben zaken aangespannen. Denkt u dat er daar nog veel van zullen volgen? Ja, dat zou best kunnen. Kijk, deze bedrijven die willen eigenlijk aanvechten dat zij als heel groot worden aangemerkt. Dus deze wet geldt vooral voor de grote bedrijven die 45 miljoen Europeanen bereiken. Dus nou, dan heb je ook echt wel invloed met de manier waarop je je platform runt. En sommige bedrijven zeggen dat het ten onrechte is dat ze wel zo zijn aangemerkt. Er wordt ook gezegd, ja, er zijn bedrijven gemist. Bijvoorbeeld eBay staat niet op de lijst. Is dat terecht? Dus er zal echt nog wel gesleuteld worden aan wat de definitieve lijst is. En ja, door schommelingen in de populariteit van bepaalde platforms verandert het natuurlijk ook. Soms springt een bedrijf, denk aan een TikTok, opeens uit de grond en wordt het gigantisch groot in een korte tijd. Zo kunnen bedrijven ook minder populair worden. Dus het zal een levendig geheel zijn van welke bedrijven eronder vallen of niet. Maar ja, of ze het leuk vinden of niet, ze moeten zich natuurlijk gewoon aan de wet houden. En we gaan zien hoe dat gehandhaafd wordt en hoe dat in de toekomst gaat. Dank voor de uitleg, Marie Schaken, verbonden dus aan de Amerikaanse Universiteit van Stanford en ook speciaal adviseur van Europese commissaris Vestager. Wie dit weekend in het centrum van Utrecht is, kan er eigenlijk niet omheen. Op heel veel plekken hoor je carillonmuziek. In de stad is namelijk het Wereld Carillon Congres aan de gang. En dus klinkt het momenteel zo in Utrecht. Het leven gaat door in het centrum van Utrecht, bij het oude stadhuis tussen de cafés en de restaurants die bevoorraad worden door mannen met karren van de groothandel. En hier tussen de vrachtwagens staat een bijzonder exemplaar, namelijk een truck met daar achterop een compleet carillon. De 53 klokken hangen in een zwaar stalen frame. En Alex Johnson uit Chicago bespeelt het instrument. Alex Johnson is een bekende in de carillonwereld. Hij doseert in Chicago ook het vak. En hij bespeelt op het universiteitsterrein het carillon. Het is in de Verenigde Staten gebruikelijk dat er op een universiteitsterrein een carillon te vinden is. Terwijl we hier in Nederland, in Europa, die instrumenten toch vaker in een kerkelijke omgeving zien. In een toren vaak die bij een kerk hoort. Hoe is dat anders in de Verenigde Staten? Speelt hij dan dus ook voor een ander publiek? Like any carillon, you're playing for the people who hear you. In my case, it's a lot of students, but it's also staff and faculty. Je speelt natuurlijk voor de mensen die het horen. Dat kunnen de studenten zijn, maar ook de docenten of de omwonenden. Did you learn already something here from your colleagues during the Congress? Oh, absolutely. Yeah, heeft alweer wat geleerd? Yeah? Yeah, it's only been a day and I've learned all about Jacob van Eyck. Hij heeft veel geleerd over Jacob van Eyck. Nou, ik ben heel benieuwd wie dat is, want dat weet ik nog niet. Maar dat ga ik straks vragen aan iemand die daar ook alles van weet. Thank you very much. Thank you. Vindt u het mooi, mevrouw? Ik vind het prachtig, ja. Ik ben een foto van aan het maken. Het is heel indrukwekkend zo. You don't speak Dutch. Where are you from? From Poland. Okay. Do you like the music? Yes, of course. It's really nice. Yeah? Yeah. Okay. In Polen hebben ze ook wel carillons, want sterker nog, de stadsbeheerder van Utrecht komt uit Polen. Małgosia Fibich. Oh. En zij speelt natuurlijk op het carillon in de Domtoren, die trouwens nu in de steiger staat. Maar het carillon is al helemaal gerestaureerd en volgens Magiosa ook echt verbeterd. De klank is nog mooier dan daar voor de restauratie. En het instrument speelt nog makkelijker voor mij. Dus bijvoorbeeld, als ik heel veel snelle noten moet spelen, dan nu is het nog makkelijker om dit te doen. Dus alleen, ik kan met nog meer plezier spelen. Nou, ik sprak net Alex Johnson, hè, uit Chicago. Er zijn hier bijaardiers uit allerlei landen van de wereld, hè, bij elkaar. En Alex vertelde dat hij al... Hij is nog maar één dag hier en hij heeft nu al veel geleerd over een bekende naam. Wie was het ook alweer? Jacob van Eyck. Jacob van Eyck, wie was dat? Jacob van Eyck was staatsbeheerder van Utrecht in de 17e eeuw. Hij is heel belangrijk in de bijaardcultuur. Bijaardcultuur is ouder dan 500 jaar. Is het daarmee ook ouderwets? Of zijn er ook jonge mensen die carillon willen spelen? Ik dacht dat er dan altijd een oude man speelt op zo'n bijaard. Ja, ja, ja. Maar nee, omdat ik speel hier op de Domtoren op het instrument waar er klokken zijn van 1664. Dus oude klokken, originele klokken. Maar ik speel popmuziek, ik kan zoveel moderne muziek spelen. Dus we leven met de tijd. We zijn van nu. Vindt u het nou mooi of niet? He's a singer. Hij zingt met de muziek mee. Music. He always sings to the piano. Nou, hij zingt ook met de piano mee. Dus dit is heel normaal gedrag voor dit hondje. Verslaggever Mark Robin Visser was dat in Utrecht bij de Wereld Carillondagen. Die duren nog tot en met 31 augustus. En zometeen in Nieuws en Co. De storm over het grensoverschrijdende gedrag van Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse Voetbalbond, gaat nog lang niet liggen. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit, want nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd, maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningssteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op van bokstelhoorwinkels.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Zo is het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. NPO Radio 1. Het is 5:30, het nieuws met Jennifer Okkeloen. De regering van Denemarken komt met een wet om het vernielen van Korans en andere religieuze voorwerpen in het openbaar te verbieden. Wie de wet overtreedt, krijgt een boete of een celstraf van maximaal 2 jaar. In de islamitische wereld werd eerder hevig geprotesteerd tegen Koranverbrandingen in Denemarken en Zweden. De Spaanse douane heeft 9500 kilo cocaïne in beslag genomen. Volgens de Spaanse politie is het de grootste cocaïnevangst ooit in het land. De drugs zaten verstopt in een container met bananen uit Ecuador. Op een melkveehouderij in Drenthe zijn 8 verwaarloosde runderen en een kalf aangetroffen. Hun gezondheid was zo slecht dat de dieren zijn afgemaakt. Volgens een dierenarts was dat de enige optie. Max Verstappen heeft de tweede tijd neergezet in de tweede vrije training van de Grand Prix in Zandvoort. McLaren-coureur Lando Norris was de snelste. Daniel Ricciardo crashte aan het begin van de tweede training en had erna last van zijn arm. Of de race voor hem in gevaar komt, is niet duidelijk. Helene Geest bij de ANWB, er stond net meer dan 300 kilometer file. Hoe is het nu? Ja, er staat nog precies evenveel. En de plekken waar die files staan, die zijn eigenlijk ook niet veranderd. Op de A16 van Breda naar Rotterdam nog een hele lange file tussen Breda en Dordrecht. De vertraging is daar 1 uur. Heeft te maken met de afgesloten Heinenoordtunnel. Op de A16 de andere kant op, daardoor ook heel veel vertraging tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Klaverpolder. Ruim 1,5 uur oponthoud. Op de A17 is het daardoor ook extra druk. Van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder ook 1 uur oponthoud. Verder is het druk op de A50 in beide richtingen. Van Eindhoven naar Arnhem tussen Paalgraven en knooppunt Ewijk staat een file van 12 kilometer. De vertraging is daar 25 minuten. Verderop tussen Renkum en de afrit Hoenderlo ook op de A50 ook nog 20 kilometer langzaam rijdend verkeer en 3 kwartier extra reistijd. Staat daar een auto met pech en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Nou, de vakantie is voorbij, kunnen we wel zeggen. Gerrit Hiemstra is aangeschoven voor het uitgebreide weerbericht. Het was zo vochtig vandaag. Ja. Ik zweette me echt kapot vanochtend. Ja, het was echt klam, kun je zeggen. Een hele hoge luchtvochtigheid. Vooral in het oosten van het land. Daar was het op sommige plaatsen 90% tot 95% luchtvochtigheid. Wow. En dat is iets wat zeker bij dit soort temperaturen in Nederland niet vaak voorkomt. Nee. Want ja, dan praat je echt over bijna tropische lucht. Ja, de tropen, ja. Zeker, zo voelt het ook een beetje. En je kon het ook zien aan de lucht, die was ook heel heijig. Je kon gewoon zien dat het erg veel vocht in de lucht aanwezig was. En dat, ja, dus de buien die er zijn voorgekomen en die er ook nog steeds zijn, die zijn dan niet zo vreemd. Nee. Want die willen dan heel makkelijk ontstaan. Dat heeft wateroverlast opgeleverd, vooral in Limburg en dan met name Zuid-Limburg. En op dit moment zijn er nog steeds onweersbuien actief. Vooral in Overijssel, maar eigenlijk is het een brede strook vanaf Midden-Brabant over de Veluwe, Overijssel en dan ook nog een beetje in Drenthe en in Groningen. En na die buien gaat dan die vochtigheid een beetje weg? Ja, dat zal in de loop van de nacht gebeuren. Dan krijgen we vanuit het westen wat drogere lucht binnen. Het is wel zo dat door alle water wat er gevallen is, kan in het oosten nog wel mist of nevel ontstaan. Maar de temperatuur die zakt naar 1 graad of 13. Dat lukt alleen maar als je wat drogere lucht krijgt. Een enkele bui nog in het westen van het land. Maar dat is heel andere koek dan wat we nu hebben in het oosten. Morgen dan hebben we eerst zon. Vanuit het westen komt er steeds meer bewolking. En later in het westen en noorden kans op een enkele bui. Dan kan het ook bij onweren trouwens. De temperatuur die ligt duidelijk lager, 1 graad of 20. In het zuidoosten kan het nog plaatselijk zo'n 23 graden worden. Eerst hebben we nog een windkracht 5 aan zee uit het zuidwesten. Later op de dag neemt de wind geleidelijk af. En zondag? Zondag hebben we vooral in de ochtend enkele buien. Mogelijk ook weer met onweer. Komt er weer zo'n buiengebied over. Maar in de middag weer zonnige periode. Maar dan hebben we temperaturen vergelijkbaar met morgen zo'n 20 graden. Dankjewel, Gerrit. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movir geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier, de kunstenaars van de Bergense school, lieten zich inspireren door deze meesters en hangen nu naast hun grote voorbeelden. Deze zomer te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Droomt u van een eigen chalet aan een Oostenrijkse piste? Kom dan op 1 of 2 september naar de open dag van Alpen Dreams in Meppel. Sinds 2006 de specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk. Aanmelden kan via alpendreams.eu. Hey, positieveling. Jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Kom naar His Watenwater. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Ik ga niet opstappen en dat dus meerdere keren. U hoorde de Spaanse voetbalbondsvoorzitter Luis Rubiales. Die weigert op te stappen na de enorme ophef die ontstond nadat hij zondagavond de Spaanse voetbalster en kerstverse wereldkampioen Hermoso vol op de mond zoende. En hij zei dit vanmiddag dat hij dus niet opstapt op een ingelaste bijeenkomst van de Spaanse voetbalbond. Spanje-correspondent Edwin Winkels, ik snap er niks meer van. Hij zou toch opstappen? Niemand in Spanje snappen ze het ook niet meer, hoor. Gisteren alle media brachten van hij stapt op. En dat kwam uit mensen rondom heen. Die zeiden van de druk wordt te groot. En ik denk dat die vandaag iedereen heeft verbaasd door ineens na 20 minuten van een hele bijzondere, hilarische, ongelooflijk agressieve toespraak te zeggen van no voy a dimitir. Ik ga niet weg. Hij voelt zich op een of andere manier onaantastbaar. Vindt dat hij nog altijd gelijk heeft. Hij verontschuldigde zich wel even voor zijn obscene gebaar op de tribune, waar hij in bijzijn van de koningin van Spanje naar zijn kruis greep. Hij zei, dat was niet erg verheffend. Maar die kus, waar alles mee begonnen is, hij zei, dat was de speelster die mij optilde. En toen heb ik haar beetgepakt en vroeg ik, kusje? En heb ik haar een kus gegeven. Dus hij legt de verantwoordelijkheid nu zelfs bij Hermoso. En heeft zichzelf vandaag een half uur lang als slachtoffer gepresenteerd van een heksenjacht die al 5 jaar duurt. De media zijn tegen hem. Alle nepfeministen in Spanje zijn tegen hem. Alle ministers, de politici oefenen druk uit op iedereen. Het was een heel betoog tegen alles en iedereen. Ik geloof dat we zelfs een klein stukje van kunnen horen ook. Aquí no se está tratando de hacer justicia. Eso es falso. Se está ejecutando un asesinato social. A mí se me está tratando de matar. Wat zegt hij hier, Edwin? Nou, hier wordt een sociale moord gepleegd, zegt hij. Ze proberen mij te vermoorden. Zo dramatisch werd het. En dit was de toon eigenlijk van die hele toespraak. Ja, wat ik bijzonder vond, hij heeft ook gezegd, aan die kus van zondag, die zou ik ook aan mijn eigen dochters kunnen geven. En daarna klonk er ook luid applaus uit de zaal. Wat zegt dat over zijn positie binnen de voetbalbond? Nou, die bond is die almachtig. De bond is eigenlijk hij. Dat is in Spanje zo. Hij is dan wel ooit gekozen. Maar al die mensen die vandaag achter de burelen zaten, die zijn door hem aangesteld. Die zullen hem absoluut niet tegenspreken. En ook in de zaal die hoorden applaudisseren. Dat was zo vandaag ingericht. De eerste rijen zaten allemaal bondscoaches en personeel van de bond die door hem waren aangesteld. Daarachter zijn familie. En steeds meer naar achteren de andere aanwezigen die opgeroepen waren die stemrecht hebben. Dat zijn er 140 in totaal. Die hem vandaag zouden kunnen wegstemmen. Zelf trouwens heeft hij besloten dat die stemming er uiteindelijk niet kwam. En die mensen, dat zag je goed op camera, die applaudisseerden allemaal niet. Dus het was een deel van de zaal die op zijn hand is. Maar hij had al gemerkt dat de steun de laatste dagen ook uit die voetbalwereld voor hem was weggevallen. En heel veel clubs, bijvoorbeeld vertegenwoordigers van clubs en trainers, zijn vandaag niet eens op die bijeenkomst verschenen om hem te laten merken van jongen, je bent te ver gegaan, onze steun heb je niet. Ja, en de storm gaat ook nog niet echt liggen. Want er was ook net nog een persconferentie van de sportraad van de Spaanse regering. Ja, wat staat nou deze Rubiales verder nog te wachten? Ja, nou, je had over storm. Dat is inmiddels na die toespraak is die van orkaankracht geworden. Omdat niemand dit verwacht had. Ook de regering niet. Die hebben bewust willen wachten tot hij zelf ons ontslag indiende. Heeft hij niet gedaan. En nu was een persconferentie van de directeur van de Hoge Sportraad van Spanje. Een ministerieel orgaan. En die zegt van, ja, nu die het zelf niet doet, komen wij echt in actie. Zij gaan dan naar een hoger tribunaal toe. Daar hebben ze een aangifte gedaan. Daar zou op zijn vroegst volgende week maandag over kunnen worden beslist, van dat hij een grote fout heeft begaan. En dan zou dat sportorgaan, die Hoge Raad, zou hem dan uit zijn, functie kunnen zetten. En zelfs voor 2 tot 15 jaar kunnen verhinderen nog een dergelijke functie uit te voeren. De regering vindt dit heel belangrijk. En de woorden van deze vertegenwoordiger waren ook, hij zegt, wij willen dat dit het MeToo van het Spaanse voetbal wordt. Dat vanaf nu hier alles gaat veranderen. En dat kan alleen als deze meneer vertrekt. Ja, maar als ik jou zo hoor, dan is dat dus ook eigenlijk onvermijdelijk. Ja, dat dachten we steeds. Hij blijft maar zitten. Dus er moet inderdaad nu wel formeel over hem geoordeeld worden. Maar intussen trouwens is er ook een bij het OM. Onderneemt ook stappen, ook al is er geen aanklacht van de speelster Hermoso. Wordt het nu misschien ook een strafzaak tegen hem geopend voor seksueel geweld. Ja, alles dat bij elkaar. Mag je nu toch wel zeggen dat het ergens volgende week met meneer Rubiales voorbij moet zijn? Wie dit ook op de voet volgt is Suze van Kleef, voetbalcommentator en presentator voor de NOS. Ha, Suze. Hallo. Nou, er is ontzettend veel aandacht voor geweest, zowel in Spanje als wereldwijd. Wat betekent dit voor het Spaanse vrouwenvoetbal? Want je zou bijna vergeten dat ze wereldkampioen geworden zijn. Ja, het is natuurlijk vrij dramatisch dat de grootste prestatie uit je leven wordt overschaduwd door wangedrag van je baas, want dat is hij van hen. Dus nou ja, misschien moet ik ook even zeggen, ik zal me dit Spaanse team ook herinneren als een ploeg die ons geweldig voetbal heeft laten zien dit WK. Dus dat ten eerste, maar ik denk ook dat ze de geschiedenis ingaan als het team dat zorgt voor blijvende verandering in het Spaanse voetbal. Want de geest is wel uit de fles. Sinds een paar uur spreken speelsters zich ook in het openbaar uit. Alexia bijvoorbeeld, de afgelopen 2 jaar de beste voetbalster ter wereld. Die post net, dit is onacceptabel, het is over. En de beste voetbalster van het afgelopen WK, Bon Mati, die zegt, er zijn grenzen waar je niet overheen gaat. We kunnen dit niet tolereren. Ik lees dat er een gezamenlijke verklaring komt van de WK-selectie en van oudspeelsters die in 2015 al slachtoffer waren van grensoverschrijdend gedrag van de toenmalige bondscoach. En ja, hoe dit ook eindigt, er zal verandering gaan komen. Want ja, in het vrouwenvoetbal gaat het vaak over legacy, over wat je achterlaat voor een volgende generatie. En met die WK-titel heeft het Spaanse team, denk ik, meisjes toen dromen van een toekomst in het voetbal. Maar het zorgt er nu dus ook voor dat de positie van vrouwen in het Spaanse voetbal zal verbeteren. Dus op de langere termijn zal dit openlijke wangedrag van Rubiales een blessing in disguise blijven, denk ik. Het was blijkbaar nodig dat hij zich misdroeg voor het oog van de wereld. Want ja, pas dan verandert er dus iets. Ik zie het als een kantelpunt. Ja, want dit is dan het kantelpunt. Maar ja, het rommelde al veel langer in het Spaanse vrouwenvoetbal, toch? Nou ja, eigenlijk rommelt het al sinds het begin. Dus sinds de oprichting van het nationale vrouwenteam in de jaren 80. De vorige trainer, Ignacio Carreda, die zat er maar liefst 27 jaar. Hij maakte zich dus als schuldig aan grensoverschrijdend gedrag. Mocht al die tijd blijven zitten. En de huidige generatie, de wereldkampioenen, die hebben ook al eerder gepleit voor verandering van de cultuur. Na vaak vragen grepen ze vorig jaar naar een paardenmiddel. Een staking. 15 speelsters ondertekenden toen een brief naar de voetbalbond, waarin ze vroegen om verbetering van faciliteiten, vervoer, de trainingen waren van een te laag niveau, de medische staf was niet op orde. Ze zeiden dat de huidige situatie ze emotionele schade toebracht. En die brief, die werd door de bond gelekt naar de media, en die voorzitter, die Rubiales, die sloeg de opstand keihard neer. Dus als je weer geselecteerd wilde worden, moest je je excuses aanbieden. Een deel van de ploeg deed dat niet, waardoor er dit WK een aantal hele grote, belangrijke spelers thuis bleef, die weigerden om te buigen. En een van hen, die tweette ook net, ja, jammer dat er zoiets moest gebeuren, voordat in wordt gezien dat onze klachten gegrond waren. Ja, is het nou een uitzonderlijke situatie in het vrouwenvoetbal? Of ken je er nog meer van dit soort voorbeelden? Nou, ja, eigenlijk wel. Nog een jaar geleden kwam er in de Verenigde Staten toch wel de bakermat van het vrouwenvoetbal een rapport uit waaruit bleek dat er in de hoogste competitie sprake was van stelselmatig seksueel wangedrag en van emotionele mishandeling. Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar de coach van Zambia, WK-deelnemer. Hij wordt verwacht van aanranding en seksueel misbruik van één of meerdere spelers. Nou, dat zijn natuurlijk extreme, maar heel veel spelers, ik denk eigenlijk elke speelster, heeft ervaring met breder grensoverschrijdend gedrag of met seksisme, met ongelijkheid, slechte behandeling, gebrek aan financiële mogelijkheden. De voetbalwereld is ongelooflijk conservatief. De bonden worden bestuurd door over het algemeen machtige oudere mannen die elkaar baantjes toeschuiven. Dat geldt voor veel nationale bonden, maar ook voor de UEFA, de Europese Voetbalbond, en voor de Wereldvoetbalbond, de FIFA. En je zag het in aanloop naar dit WK en ook na dit WK eigenlijk, dat er heel veel teams in opstand kwamen tegen hun voetbalbond, Spanje dus, maar ook Canada, Zuid-Afrika, Jamaica, Colombia, Nigeria, die klaagden over slechte faciliteiten, geen topsportomgeving, geen voorbereiding en ook niet of amper uitbetaald worden voor het meedoen aan het wereldkampioenschap. Dus ja, je ziet dit in heel veel landen. Alles is een gevecht. Wie weet dat we over een tijdje inderdaad terugkijken hierop en zeggen dit was het kantelpunt. Dank Suze van Kleef voor dit gesprek en natuurlijk ook Edwin Winkels. Helene Geest, hoe gaat het met de files? Ja, de meeste files worden korter. De meeste vertraging is er nog bij Dordrecht en bij Arnhem. Bij Dordrecht heeft dat te maken met de afgesloten Heinenoordtunnel. Dus nog een weekje afzien, dan is die tunnel weer open. Nu dus lange files met name op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder is de vertraging 3 kwartier. We blijven bij de sport. Meer dan 100.000 bezoekers op het circuit van Zandvoort zagen dat de Engelse coureur Lando Norris tijdens de tweede vrije training de snelste tijd neerzette. Hij was 3/1000ste van een seconde sneller dan Max Verstappen, die tweede werd. Morgen om 3 uur is de kwalificatie. Basketbalclub Donar uit Groningen mag volgend seizoen waarschijnlijk toch uitkomen in de hoogste Nederlandse competitie. De proflicentie is door de licentiecommissie goedgekeurd. In juli vroeg de club nog faillissement aan vanwege een schuld van zo'n 2 miljoen euro. Donar moet nog wel voldoen aan een aantal specifieke aanvullende voorwaarden. Wat die voorwaarden precies zijn, dat krijgt de club maandag te horen. En Sarina Wiegman maakt kans op een prestigieuze prijs van de UEFA. Ze is genomineerd voor de prijs Europees Vrouwencoach van het jaar. Let's just tell you about some nominations. No surprise that Sarina Wiegman's name always very much up there with regards to being nominated and winning awards after what they achieved in the Women's World Cup. She has been nominated for the UEFA Women's Coach of the Year. Het zou de tweede keer zijn dan dat Wiegman de prijs wint, want vorig jaar won ze ook al. Komend weekend, in de nacht van zondag op maandag, wordt de röntgentelescoop Chrism gelanceerd aan boord van een Japanse raket. Het Nederlandse ruimteinstituut ESRON heeft meegebouwd aan deze telescoop. En het is een spannende lancering, want een aantal jaar geleden werd deze telescoop ook gelanceerd. Maar toen verloren onderzoekers na een paar weken het contact vanwege een fout in de telescoop. En nu is er dus die tweede poging. Jan-Willem den Herder, goedemiddag. Goedemiddag. U bent astrofysicus en heeft de afgelopen 15 jaar maar liefst gewerkt aan deze telescoop. U bent nu in Japan, in afwachting dus van deze lancering. Hoe is het met de spanning? Die bouw je langzaam op, maar je weet ook dat aan alle kanten iedereen zijn uiterste best doet. En je weet ook dat die spanning eigenlijk niet alleen de lancering betreft, maar ook die hele periode daarna tot totdat je echt weet dat de satelliet met al zijn onderdelen goed werken. Ja, want een aantal jaar geleden, ik vertelde het net al, ging het dus mis met de telescoop. Wat gebeurde er toen? Toen hadden wij een prachtige lancering. Alles werkte goed tot na 6 weken. En toen verloor de satelliet de mogelijkheid om zijn positie te bepalen. Ging steeds sneller rond zijn as draaien. En toen knapten de zonnepanelen eraf. En als je geen zonnepanelen hebt, heb je geen energie. Dus kan je ook niet communiceren. En dat is dan het einde van de missie. En hoe was dat? Dat was een schok. Op dat moment waren wij in Nederland. Dus wij kregen dat niet direct mee. Maar je signaleert dat de satelliet niet werkt zoals hij moet werken. En dan wordt iedereen heel zenuwachtig. Gaat heel snel kijken wat er aan de hand is. Maar als je het contact verliest, dan kan je eigenlijk geen fouten meer herstellen. Ja, en dat is er dus gebeurd. Er is weer verder gewerkt. Heeft u er vertrouwen in dat het deze keer wel goed zal gaan? Het antwoord is niet eenduidig. Eigenlijk wel, want wij weten dat het heel vaak goed gaat. Dus in die zin is het een investering die bijna altijd wel uitbetaalt. Maar je weet ook dat er altijd een kleine kans is dat er iets misgaat. Het bouwen van een satelliet met zijn raket, dat is in de orde van 4000 manjaar. En er wordt een boel getest, maar je kan niet alles testen. En als er dus een fout gemaakt wordt, dan wordt er een fout gemaakt. Dan even over de telescoop zelf, de CRISM-telescoop. Dat is een röntgentelescoop. Wat is dat? Een röntgentelescoop is in wezen een camera, bestaat uit een lens en een detector. Onze normale lenzen en detectoren die in een camera zitten, die zijn gevoelig voor het zichtbare licht met al zijn kleuren. En in een röntgentelescoop ben je niet gevoelig voor het zichtbare, maar ben je in staat om röntgenstralen van allerhande objecten in het heelal weer waar te nemen. En waar gaat dan deze telescoop precies naar kijken? Deze telescoop gaat kijken naar vooral bronnen natuurlijk die röntgenstralen uitstralen. En een belangrijk onderdeel daarvan is heet gas. Het gas dat 10 miljoen graden Celsius is, die straalt expliciet uit in het röntgenlicht. En dat is dan een belangrijke component die we anders niet kunnen zien. Een voorbeeld waar we naar gaan kijken is naar het hete gas in melkwegstelsels. Je hebt clusters van een heleboel melkwegstelsels. Die kan je in het optisch licht bekijken met optische telescopen. Maar dan detecteer je eigenlijk, je ziet alleen maar 15% van de totale massa. En als je nou die 100% wil zien, dan moet je ook het röntgenlicht bekijken. En dat gaat deze telescoop doen, ja. En eerst nog even die spannende lancering en kijken of het werkt. Ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek. En ik wens u veel succes komend weekend en de tijd daarna. Jan-Willem den Herder, astrofysicus. Dank. Oké, veel dank. En luister voor meer verhalen uit de wetenschap onze podcast Kennis & Co. Met daarin deze week een gesprek met neurowetenschapper Nick Ramsey over een fantastisch hersenimplantaat dat verlamde mensen weer laat spreken. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. En we beginnen met nieuwe muziek. Het is tenslotte vrijdag. Vandaag kwamen er maar liefst 2 favorieten van me met nieuwe muziek. Tim Knol en Blauwzoen. Laten we eens even beginnen met die laatste. Dreamers heet de nieuwe single. Blauwzoen met Dreamers. En Tim Knol bracht zelfs een heel album uit vandaag. Long Live Your Friends. Een ode aan de vriendschap. En vriendschap, volgens Tim Knol, is ook elkaar soms goed de waarheid zeggen. Vertelde hij eerder bij Radio 5. Het is ook goed om met hele goede vrienden af en toe echt beef te hebben, hoor. Ja, dan kom je uiteindelijk toch weer dicht naar elkaar, groei je weer dicht naar elkaar toe. Het is ook heel goed om gewoon echt eerlijk tegen elkaar te zijn. En ik heb gewoon een aantal vrienden die heel eerlijk tegen mij zijn. En soms denk je dan in deze instantie van, pleur op. En dan word je de volgende dag wakker en ja, toch wel een punt. 4. Festival Mysteryland draait dit weekend bijna volledig op groene stroom. Die wordt lokaal opgewekt door 1400 zonnepanelen op het terrein van buurman Jos. Zijn opslag- en verhuurbedrijf staat dicht bij de festivallocatie. We krijgen straks 120.000 gasten in onze achtertuin. En natuurlijk ben ik enorm trots op dat ik ze van stroom mag voorzien. Mysteryland is daarmee het eerste grote Nederlandse festival dat op vaste, lokaal opgewekte groene stroom draait. En de stroom van buurman Jos gaat onder andere de verlichting, de DJ-booths en speakers op de podia draaiende houden. 3. Femke Bol veroverde gisteravond het goud op de 400 meter hoorde op de WK Atletiek. Het was een lange dag voor de wereldkampioenen. Pas 's avonds laat was de finale. Ja, wat doe je dan zo'n hele dag daarvoor? Dat vroeg NOS-sportcollega Jeroen Stekelenburg aan de kerstverse wereldkampioen. De dag was echt wel een beetje op mijn gemakje. Ik zat de hele dag over Gossip Girl te kijken en op mijn bed. Wat zat je te kijken? Gossip Girl, een vrouwenserie. Ja, een vrouwenserie. Gossip Girl was misschien dus wel de sleutel tot het succes. Een serie over rijke tieners die opgroeien aan de Upper East Side in New York. En elke aflevering sluit af met dezelfde groet. XOXO Gossip Girl. You know you love me. XOXO Gossip Girl. 2. De Britse Alex Douglas heeft een opmerkelijke manier bedacht om wat geld te verdienen. Hij leent zijn sexy stem uit voor mensen die spraakberichten willen sturen via WhatsApp. Hiervoor vraagt hij £5 per bericht. Happy New Year. Happy New Naked Narrator. Saturday night and I like the way you move. Douglas noemt zichzelf de Naked Narrator. Hij gebruikt zijn stem alleen voor korte spraakberichten en zegt het wel netjes te houden. Zo wil hij geen woorden uitspreken die volgens hem te extreem zijn. Met Kees van der Staaij neemt de Nestor van de Tweede Kamer na meer dan 25 jaar afscheid, werd vandaag bekend. Het is nogal een contrast met 1998, toen hij als 29-jarige zijn entree maakte. Ook uitbreiding en verjonging bij de SGP. Nou, ik denk alleen, kijk, voor een partij als de SGP, alleen al de beeldvorming, die zal ik al heel eenvoudig alleen met mijn verschijnen kunnen doorbreken als men denkt dat het een partij van oude mannen is. Bij de opvolging van Van der Staaij kiest de SGP niet echt voor verjonging. De nieuwe lijsttrekker Christoffer is maar 6 jaar jonger. Hij is 48. NPO Radio 1 podcast. Zo klonk Nederland. Vroege Vogels neemt je in deze nieuwe podcast mee op een tijdreis door de natuur. Zie je dat groepje daar in de verte? Wat hoor je precies als je rondloopt in de ijstijd? Als er mammoeten en leeuwen rondstruinen? Het blijft wel mooi, maar het is zo koud. Maar dit is echt puur natuur, hè? En hoe klinkt de middeleeuws bos, waar de laatste elanden en beren hun best doen de oprukkende mens te overleven? Dit zou eigenlijk voor altijd moeten blijven bestaan. Welke natuurgeluiden zijn er de afgelopen 100.000 jaar verdwenen? En welke zijn erbij gekomen? Zo klonk Nederland. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Benglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar benglas.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn huisbaas iets wil veranderen, weet ik dat ik sterk in mijn schoenen sta. Ja, dat is is inflatie. Zo wil hij opeens de huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Volgens mij mag dat niet zomaar. Maar er zijn andere mensen die willen wonen. Dus voor de volgende maand gaat hij gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. NPO Radio 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws en Co. Milieu- en klimaatorganisaties zijn kritisch over de voordracht van Wopke Hoekstra als opvolger van eurocommissaris Frans Timmermans. Ze twijfelen aan zijn groene gezicht. En bij verslavingsinstellingen groeit de zorg over designerdrugs. Nu eerst het NOS Journaal met Jennifer Oekeloen. De Spaanse regering wil dat de voorzitter van de voetbalbond wordt geschorst en is een procedure begonnen. Luis Rubiales kuste afgelopen weekend een Spaanse voetbalsters op de mond na het winnen van de wereldtitel. Dat leidde tot veel ophef. Speelsters en coaches eisten het ontslag van Rubiales, maar die peinst er niet over om te vertrekken. Hij noemt de kritiek karaktermoord. Dat was voor de regering de druppel, zegt correspondent Edwin Winkels. Ja, nu die het zelf niet doet, komen wij echt in actie. Zij gaan dan naar een hoger tribunaal toe. Daar hebben ze een aangifte gedaan. Daar zou op zijn vroegst volgende week maandag over kunnen worden beslist van dat hij een grote fout heeft begaan. En dan zou dat sportorgaan, die Hoge Raad, zou hem dan uit zijn functie kunnen zetten. En zelfs voor 2 tot 15 jaar kunnen verhinderen nog een dergelijke functie uit te voeren. De regering vindt dit heel belangrijk. Wij willen dat dit het MeToo van het Spaanse voetbal wordt. Dat vanaf nu hier alles gaat veranderen. En dat kan alleen als deze meneer vertrekt. De tuchtcommissie van Wereldvoetbalbond FIFA maakte donderdag al bekend een onderzoek te zijn begonnen naar Rubiales. Een nieuw vaccin tegen het RS-virus is goedgekeurd door de Europese Commissie. Het middel is anders dan eerdere vaccins, omdat niet baby's, maar zwangere vrouwen ermee worden ingeënt. Zij maken antistoffen aan en daardoor zijn baby's beschermd. Wereldwijd overlijden jaarlijks naar schatting 150.000 kinderen door het RS-virus. In Nederland komen elk jaar duizenden kinderen met het virus in het ziekenhuis terecht. Het nieuwe vaccin wordt hier nog niet op grote schaal gebruikt, omdat de regering wacht op een advies van de Gezondheidsraad. Verschillende gemeenten in Noord-Nederland maken zich zorgen over een mogelijke toename van drugscriminaliteit in hun havens. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Burgemeesters van onder meer Harlingen en Eems-Delta vrezen dat criminelen alternatieven zoeken vanwege de strengere drugscontroles in de Rotterdamse haven. Paramilitairen zoals die van de Wagner-groep moeten een eed van trouw afleggen aan Rusland. Dat heeft de Russische president Poetin bepaald. Zo'n eed geldt al voor gewone soldaten. Max Verstappen heeft de tweede tijd neergezet in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Zandvoort. McLaren-coureur Lando Norris was de snelste. Eerder op de dag had Verstappen in de eerste vrije training wel de beste tijd. SGP-leider Kees van der Staaij vertrekt na 25 jaar uit de politiek. Hij is het langstzittende Kamerlid. In een verklaring schrijft Van der Staaij dat hij uitkijkt naar een leven buiten de politiek. Demissionair premier Mark Rutte zegt dat de politiek een rots in de branding verliest met het vertrek van Van der Staaij. Ik ga hem zeer missen en ik denk dat we hem allemaal gaan missen in meer of mindere mate. Want je kunt niet omheen. Iemand die in de Kamer niet met de grote meerderheid meezeilt, die er soms ontstaat waarbij je de kluitjesvoetbal krijgt, maar in staat is om dan toch de eigen positie te markeren. Een man waarbij je de pen even neerlegt als hij het woord voert. Wat SGP-leider Van der Staaij hierna gaat doen, weet hij nog niet. Hij wordt opgevolgd door Chris Stoffer, die nu 5 jaar Kamerlid is. Op een melkveehouderij in Drenthe zijn 8 verwaarloosde runderen en een kalf gevonden, meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. Ze waren er zo slecht aan toe dat ze zijn afgemaakt. Volgens een dierenarts was dat de enige diervriendelijke optie. Het vee werd gehouden in onhygiënische stallen. Er lagen ook scherpe voorwerpen waar dieren zich aan konden verwonden, zegt de NVWA. Begin deze maand deed de autoriteit al een eerste inspectie op de Drentse boerderij na een anonieme tip. En toen vonden inspecteurs al kreupele dieren die slecht werden verzorgd. Het weer, vanavond vooral in het oosten nog wat regen en onweersbuien. In de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en dan zo'n 21 graden. Jennifer, dankjewel. We gaan nog even naar Helene de Geest bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Ja, de drukte neemt af, maar dat gaat niet zo snel helaas. Op de A16 is het nog altijd erg druk van Breda naar Rotterdam tussen Breda en Dordrecht. 25 minuten oponthoud daar. En ook op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder is de vertraging 25 minuten. En een andere drukke weg is de A50 in beide richtingen. Van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en knooppunt Ewijk 13 kilometer file. De vertraging is daar een half uur. Verderop tussen Renkum en de afrit Hoenderlo ook nog 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. En daar is de vertraging ook nog eens 25 minuten. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Mooi water. Zacht water in het hele huis. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. ICM, al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. NPO Radio 1. NOS NTR. Veel kritiek bij klimaat- en milieuorganisaties op de voordracht van Wopke Hoekstra als eurocommissaris. Al is demissionair minister-president Mark Rutte daar nog zo enthousiast over. Ik denk dat hij een goede kandidaat is. En ik heb daar de afgelopen dagen natuurlijk intensief over geconsulteerd. Binnen het kabinet, ook in Brussel. En dit was mijn conclusie. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Hoekstra wordt de opvolger van Frans Timmermans en neemt een groot deel van zijn klimaatportefeuille over. Hoekstra kennen we als CDA-partijleider, fractievoorzitter, minister van Financiën en Buitenlandse Zaken. Maar zijn groene gezicht, zijn klimaatgezicht, dat heeft hij nog niet zo vaak laten zien. En daarom zijn er zowel in Brussel als hier in Nederland bij dus milieu- en klimaatorganisaties vraagtekens bij zijn benoeming. Politiek verslaggever Michiel Breedveld sprak Hoekstra vanmiddag na de ministerraad hierover. Meneer Hoekstra, mogen we u al klimaatpaus noemen? Nou, u mag mij altijd noemen zoals u wilt. Dat is het voorrecht van de journalistiek. Maar ik zei vanochtend ook al tegen uw collega's. Ik vind een grote eer, een grote verantwoordelijkheid. Ik kijk er zeer naar uit. Maar ik ben kandidaat namens het kabinet. Dus ik heb volgende week een gesprek met de president. Ik moet nog naar het parlement. Niet minder, maar ook niet meer dan de kandidaat namens het kabinet. Ja, toch zijn er wel bedenkingen bij uw kandidatuur, onder meer bij natuur- en milieuorganisaties. Die zeggen, ja, Hoekstra heeft helemaal geen groen profiel, heeft zich daar ook nooit echt over uitgesproken. Nou, wat ik vanochtend ook heb gezegd is dat dit natuurlijk een van de thema's is die een van de grote thema's is van onze tijd. Het raakt ons allemaal, individueel. We hebben het er ook over thuis en op het werk. En als minister van Financiën, maar ook als minister van Buitenlandse Zaken, ben ik daar natuurlijk ook zeer mee bezig geweest. En een van de grote dingen die er nu op de agenda staat is een internationale klimaattop. Juist om de wereld hier ook achter te verenigen. En dat vraagt natuurlijk veel diplomatie, klimaatdiplomatie. Daar wil ik me gewoon keihard voor inzetten. Maar nogmaals, ik heb eerst nog een gesprek met de president en een gesprek met het parlement. Dus die hebben natuurlijk ook hun oordeel te geven. Ja, wil ik niet zeggen dat u dat niet zou kunnen, maar we hebben het nog niet van u gezien, dit klimaatgezicht. Ja, weet u, nogmaals, ik ben zeer gemotiveerd om mijn stinkende best te doen. Op een ongelooflijk belangrijk thema voor deze, maar ook voor volgende generaties. Even los van dat de contouren van de portefeuille echt nog besproken moeten worden. Dus ik vind het een enorm voorrecht dat het kabinet mij heeft willen voordragen. Ik ga daar echt alles uit de kast halen, enorme best doen. In de wetenschap dat Frans Timmermans het uitstekend heeft gedaan. En dat dat dat in zijn voetsporen treden ook een heleboel zou vragen. Maar nogmaals, ik ga mijn stinkende best doen. Ja, hoe gaat u nou die natuur- en milieuorganisaties overtuigen? Nou, wat ik te doen heb is nogmaals het volgende week met de president in gesprek. En daarna ook met het parlement in gesprek. Want die gaan erover en uiteindelijk gaat ook de Europese Raad erover. Op dit moment kan ik alleen maar zeggen dat ik de steun van het kabinet, dat ik daar zeer erkentelijk voor ben. Dat ik het een enorme verantwoordelijkheid vind. Er ook zeer naar uitkijk. En mijn stinkende best zal doen. Ja, Wopke Hoekstra in gesprek met onze verslaggever Michiel Breedveld. We gaan eens even naar die kritiek toe. Greenpeace-directeur Andy Palmen die reageerde als volgt tegenover verslaggever Youssef Abjai. Ik ben echt wit-heet, want ik vind Hoekstra echt totaal ongeschikt voor zijn functie. Op het einde van het jaar hebben we weer een klimaattop. Daar gaat Europa naartoe, daar zal Hoekstra dan namens Europa naartoe gaan. Daar moet je naartoe met een ambitieus pakket waarmee je echt die klimaatcrisis gaat bestrijden. En dan heb je iemand nodig die dat ook wil en die daar niet naartoe gaat om te vertragen. En ik denk dat Hoekstra dat gaat doen. Waarom denkt hij dat? Nou, omdat hij eigenlijk helemaal geen ervaring heeft op het onderwerp. Hij heeft ook nooit laten zien dat hij er interesse in heeft, dat hij het belangrijk vindt. We hebben hem nooit gehoord over klimaat, wel over investeringsklimaat, maar dat is toch echt wat anders. De man is gewoon niet geschikt. Dat was Greenpeace. Ik ga nu praten met Marjolein Demmers van Natuur en Milieu. Goedenavond. Goedenavond. Nou, uw collega van Greenpeace is wit-heet. Bent u dat ook? Nou, ik vind het geen logische keuze, laat ik dat zeggen. En ik denk ook dat er onnodig veel risico wordt genomen met deze voordracht. Onnodig veel risico, legt u dat eens uit? Nou ja, kijk, afgelopen jaren is door Timmermans op klimaat en ook op natuur veel bereikt. Vooral op klimaat, maar ook op natuur zijn stappen gezet. Maar er staat ook nog echt veel op het spel. En dan is de vraag wel, is dat nu de juiste persoon op de juiste plek? Ik heb hem wel 3 keer horen zeggen dat hij zijn stinkende best gaat doen. Krijgt hij niet het voordeel van de twijfel van u? Nou ja, volgens mij gaat het er niet om dat je stinkend je best doet. Volgens mij gaat het erom of je geschikt bent voor de functie en daar ook de beste kandidaat voor bent op dit moment die Nederland kan voordragen. En ik denk dat, nou ja, dat die vraag, die wil ik nog heel graag terugleggen. Want ik denk dat er alternatieven overwogen moeten worden. U denkt dat er andere kandidaten dit beter zouden kunnen? Ja, ik denk dat er partijen of mensen zijn die veel beter papieren hebben, een veel beter netwerk, veel meer ervaring en kennis. Het is een complex en technisch dossier. Het is ook ingrijpend. Er spelen veel belangen. Ja, maar het is natuurlijk niet dat ik het nou zo wil op gaan nemen voor Wopke Hoekstra, maar ik bedoel, hij is ook al minister van Buitenlandse Zaken. Dan kom je ook wel eens ergens. Ja, zeker. Maar ik denk dat op dit dossier, hè, vooral klimaat, maar ook natuur, dat zijn toch relatief grote dossiers van als het gaat om de veranderingen die het vergt van de samenleving. En het raakt heel veel partijen en daarmee raakt het ook grote belangen. En het vergt echt wat van je kennis en je ervaring, maar ook van goede relaties al, bestaande relaties al, om hierin ook partijen mee te krijgen en achter de plannen te krijgen. En dan moeten er echt nog forse besluiten genomen worden ook, waar zowel op de COP, maar ook volgend jaar in Europa. En ja, krijgt iemand, dan heb je echt iemand nodig die van de hoed en de rand weet. En was dat bij Timmermans in goede handen geweest volgens u? Ja. Die zit natuurlijk die zat tot over zijn oren in dit dossier. Die wist daar tot in de detail alles van. En had daar ook relaties in opgebouwd. Om ook met verschillende landen en alle belanghebbenden. Die door een deur te krijgen. We moeten Europa een veilige haven zien te loodsen. Maar dat is echt ingewikkeld. En dat vergt dat je er gewoon diep in zit. Er zijn nog maar een paar maanden tot de COP28. Krijg je het dan voor elkaar om daar die positie te verwerven, dat vertrouwen te krijgen en daar dan die invloed uit te oefenen? Ja, want daar gaat het over, de VN-klimaattop in november in Dubai. Dat wordt een van de belangrijkste taken. Want als u een inschatting moet maken, hoe zal hij het daar doen? Nou ja, ik denk wat hij aangeeft is dat hij zijn stinkende best zal doen. En dat spreekt voor zich, lijkt mij, hè, op zo'n functie. Volgens mij geldt dat voor iedereen die zo'n functie zou bekleden. De vraag is of hij in de complexe dossiers, het gaat bijvoorbeeld ook om de damage and loss fonds, waar stappen in moeten worden gezet. Wat is dat? Dat is het fonds wat ontwikkelingslanden hebben gevraagd om op te richten om financiering beschikbaar te hebben voor de schade die al door klimaat wordt aangericht. En dit is een moeilijk dossier geweest. Daar zijn wel stappen ingezet, maar dat moet nu verder worden uitgewerkt. Dat is voor de mondiale klimaatvoortgang, zou ik maar zeggen, echt cruciaal. Je zou ook kunnen zeggen, je hebt daar vooral iemand nodig die goed kan onderhandelen. Die weet wat hij moet binnenhalen en dat zo kan doen. En dat hij dan nog weinig ervaring heeft op dit gebied. Ja, dat krijgt hij dan vanzelf. Ja, dat zou je misschien denken als hij daar nog een jaar of jaren de tijd voor zou hebben. Maar dit speelt al over 3 maanden en het werk begint daarvoor al morgen. Dus het is niet dat het allemaal dan pas in november speelt. Dat begint natuurlijk al veel eerder. En met alle respect, daar heb je al de ingangen en het netwerk bij de juiste personen. En de kennis ook al van de huidige posities, et cetera, gewoon voor nodig. Het is helder, u bent niet wit-heet, maar wel zeer kritisch. Marjolein Demmers van Natuur en Milieu, dank voor dit gesprek. Helene Geest, hoeveel files staan er nog? Er staan er nog 36, maar de meeste worden wel korter nu. De meeste vertraging is er op dit moment op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Hank. Het oponthoud is daar 25 minuten. De Belarussische president Lukashenko zegt dat hij Wagner-leider Prigozhin heeft gewaarschuwd om op te passen, omdat hij mogelijk vermoord zou kunnen worden. Maar volgens Lukashenko heeft de huurlingenleider die waarschuwing tot 2 keer in de wind geslagen. Ook tijdens Prigozhin's coup-poging zou Lukashenko hem gewaarschuwd hebben dat hij zou sterven door die actie. Maar Prigozhin zou erop hebben gezegd: to hell with it, ik zal sterven. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij verslavingszorginstellingen maken ze zich steeds meer zorgen over het gebruik van designer drugs. Dat zijn drugs die lijken op illegale drugs. Een van de bekendste daarvan is 3-MMC. Designerdrugs zijn meestal legaal verkrijgbaar en redelijk betaalbaar, maar wel verslavend. Zo vertelt ex-verslaafde Jimmy over het moment waarop hij besefte dat hij een probleem had. Ik zag in de spiegel twee jongens staan. Mezelf, de jongen met ambitie, degene die, als hij ergens voor gaat, dat hij dit ook echt doet. En aan de andere kant zag ik een hele angstige jongen die bang was om dood te gaan. Onzeker, pijn had van al het gebruik en die gewoon eigenlijk niet meer wilde leven. Uit eerdere cijfers bleek al dat het aantal vergiftigingen onder gebruikers van designerdrugs de laatste jaren toeneemt. Daan van der Gouwen is drugsonderzoeker bij het Trimbos Instituut. Goedenavond. Goedenavond. Verslavingsinstellingen maken zich dus zorgen om die populariteit van designerdrugs. U ook? Zorgen is een groot woord, maar we zien wel al jarenlang dat er een zekere groep is van mensen die zijn toevlucht neemt tot designerdrugs als na 3-MMC. Er zijn andere voorbeelden te noemen. Dus er is wel een zekere groep van mensen die dat gebruiken. Ja. Maar het staat nog in geen verhouding gelukkig tot bijvoorbeeld cocaïnegebruikers of gebruikers van ecstasy. Dat is toch echt een veel grotere groep. Ja, en om meteen even dat verschil aan te duiden. Want ja, het zijn een soort... Ja, kan ik het namaakdrugs noemen? Het lijkt nee, op... Zeg, nee? Dat, Het lijkt veel van die designerdrugs of nieuwe psychoactieve stoffen, zoals wij het noemen, die lijken in werking op gangbare drugs. Dus niet alleen cocaïne of ecstasy, maar bijvoorbeeld ook cannabis of speed of allerlei andere drugs. Ze lijken erop, maar ze zijn vaak nog niet verboden. En er is een zekere markt voor dat soort middelen. Maar er zitten ook gelijk de risico's aan. Omdat die middelen, dat zijn weliswaar legaal geproduceerde middelen. Maar wat daarin zit, weten vaak mensen ook niet. En er zitten ook vaak heel andere dingen in dan je zou verwachten. En bovendien zijn ook die effecten vaak veel sterker dan de middelen die ze nabootsen. Dus het is zeker niet zonder risico's. Nee, maar hoe kan het dan dat legaal verkocht wordt? Nou ja, er is een wet in de maak die al langere tijd die grote groepen van deze stoffen gaat verbieden. Alleen het is nog niet de werking getreden. En je moet het niet vergeten, er zijn heel veel van die designerdrugs op de markt. Maar heel veel van die middelen worden ook nauwelijks gebruikt. Ze worden wel aangeboden. Maar gelukkig zijn veel Nederlanders ook nog zo slim om, als ze al drugs gebruiken, en de meeste mensen doen dat overigens ook niet, maar als ze al drugs gebruiken, dat ze zich dan liever iets kiezen wat ze wel kennen, waarvan ze de werking kennen, de risico's, dan een middel als 3-MMC. Of 2-MMC of allerlei vergelijkbare middelen waarvan mensen eigenlijk toch vaak maar moeten afwachten hoe het uitpakt. Ja, en waarvan u ook eerder zei, daar kan het effect nog wel eens sterker van zijn dan bij die, de originele drugs. Ja, dat klopt. En potenter en langwerkender. En allerlei nare effecten. En ook op langere termijn. Kijk, van ecstasy en cocaïne en zo. Weten we inmiddels wel wat daar de gevolgen van kunnen zijn op lange termijn. Ja. Maar van een middel als DMMC, dat is bijvoorbeeld best wel kort nog op de markt. Aantal jaren alweer, maar toch best wel kort. En we weten nu wel dat het verslavingspotentie heeft. Maar wat de effecten zijn op echt lange termijn, weten we gewoon nog niet. Dus je bent gewoon echt je eigen proefkonijn als je dit soort middelen gebruikt. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat dat ook een signaal afgeeft. Dat als het legaal verkrijgbaar is, dat je dan automatisch denkt, ja, dan zal het wel ook niet zo heel schadelijk zijn. Nee, dat klopt. En daarom is er ook wel iets te zeggen voor zo'n verbod. Maar tegelijkertijd, ecstasy is geloof ik al sinds 1988 staat het op lijst een van de opiumwet. En we kunnen toch wel stellen dat het verbod in die zin niet geleid heeft tot minder gebruik van die stof. Dus je moet dat wel met de nodige mits en maar omgeven. Ja, we hoorden net al een van een ex-verslaafde, Jimmy. Wat zien ze in de klinieken van deze problemen terug met designerdrugs? Weet u dat? Ik weet het niet in de kliniek, maar wat ik wel hoor uit het land is, er zijn signalen dat in sommige regio's, West-Brabant is daar zo'n voorbeeld van, dat er relatief veel mensen, sommige van die designerdrugs gebruiken, die stimulerende middelen. En een deel daarvan is gewoon verslavend. Als je dat gebruikt, wil je al snel meer gebruiken en stop je dan vervolgens met gebruik. Dan heb je afkikverschijnselen en beland je gewoon in de kliniek, zoals mensen dat ook doen voor andere middelen. Dus er is wel zeker een problematiek hier en daar. Maar als je kijkt dus naar de algemene bevolking, en wat daar gebruikt wordt, dan is ecstasy en cocaïne is veel meer de hoofdmoot dan middelen als die designerdrugs. Ja. Dat wordt gelukkig nog veel minder gebruikt. Dank, Daan van der Gouwen van het Trimbos Instituut. Dag 1 van de Formule 1 in Zandvoort zit erop. Vandaag kwamen zo'n 100.000 racefans naar de Noord-Hollandse kustplaats om te kijken naar de vrije training. En vooral natuurlijk naar Max Verstappen. Vanochtend waren ze er al vroeg bij, zag verslaggever Onno Beukers. De eerste mensen die komen om 6 uur aan. Dan branden de lampen al wel. Maar de trap waarmee mensen van het perron af moeten staat nog afgesloten met een hek. Dus daar moet iedereen overheen. Het is een goede workout in de ochtend. Over een hekje heen klimmen. Ik weet ook niet hoe ze dit bedacht hebben. Maar we zijn er overheen. Het moet allemaal nog een beetje opstarten. Waar kijkt u het meeste naar uit? Natuurlijk Max zien. Die gaat gewoon, gewoon kick-ass. Gaat gewoon keitop worden. Goedemorgen meneer. U bent er vroeg bij, hè? We zijn er vroeg bij, ja. Waar kijkt u het meest naar uit vandaag? Ja, naar Max natuurlijk, hè. Max Verstappen, hè. Daar zijn we duidelijk fan van, hè. Dus we komen helemaal uit Limburg, dus uit Heerlen. Ja, zo vroeg zijn we al onderweg, dus... Ja, hoe laat bent u begonnen met deze reis? Half 4 waren we opgestaan. Ja, nou, dag meneer, bent u klaar voor, hè? Ja, helemaal, helemaal. Even kijken, wat staat er op de pet? Ik zie nummer 33. Ik heb hem van mijn nichtje gekregen. Max Verstappen fan? Max Verstappen fan, absoluut, ja. Wie komt er dan op nummer 2? Want ja, volgens mij is bijna iedereen Max Verstappen fan. Wie komt er nou op nummer 2? Nou ja, dat kan je beter aan mijn nichtje vragen. Nou, ik ga naar het nichtje toe. Wie komt er op nummer 2? Nummer 2 Hulkenberg, nummer 1 Kevin Magnussen. Dus ik heb iemand gevonden die geen Max Verstappen fan is. Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, ik ben wel Max Verstappen fan, maar hij staat niet op 1. En het is misschien ook wel lekker om voor iemand anders te kunnen zijn dan Max Verstappen. Ook wel eens, ja. Ja, is iets meer spanning zit er dan een beetje in. Ga ik één persoon verder. Daar staat gewoon weer nummer 33. Dus ik gok toch Max Verstappen weer. Ja, ook wel. Maar ik kom meer gewoon voor het plezier en voor de Formule 1 zelf. Dat vind ik wel het leukste. Gewoon. Wat is nou het mooie dan aan het Formule 1? Nou, het mooie vind ik gewoon dat die auto's dus eigenlijk echt ongelooflijk hard gaan. Het mooie er eigenlijk van de tv, als je het op tv kijkt, is dat je denkt van nou, je weet wel dat ze hard gaan. Maar als je dan hier echt nu erbij bent, dan weet je wel van nou, het gaat toch wel veel harder eigenlijk dan op tv. En dat is wel mooier dan om dat te zien. En daarom zijn we er vandaag ook weer eigenlijk om dat weer van dichtbij te bekijken. Welkom bij Zandvoort, we zijn er vandaag. In Zandvoort loopt ook burgemeester Davend Molenburg rond. Een van hun taken is natuurlijk dat iedereen hier veilig kan zijn. Vorig jaar werden er ook wat vrouwen lastig gevallen. Hoe kunt u dat dit jaar voorkomen? Nou, ik weet dat de organisatie op het circuitterrein een aantal maatregelen heeft genomen. Onder andere dat heel goed aangegeven wordt, meld het meteen. Er wordt gewerkt met vertrouwenspersonen en ook alle ondernemers in het dorp. Maar dat zijn ze over het algemeen altijd al, zijn heel goed doordrongen van het feit dat, dat er meteen ingegrepen moet worden als dat gebeurt. Dus we gaan ervan uit dat die maatregelen goed werken. Veel plezier vandaag. We zitten erin. Tegenover de ingang van het circuit zit een hotel en daar slapen ook verschillende coureurs. Daarom staan er veel mensen voor de poort, waar ze met de auto naar buiten komen, in de hoop nog een handtekening of een foto te kunnen scoren. Het is best wel moeilijk, want ze praten een andere taal. Dus dan probeer je eigenlijk gewoon in het Engels te praten en hoop je dat ze maar doen voor je. En dat doen ze wel. Je bent nog wat jonger, je bent misschien kleiner dan de rest. Hoe zorg jij ervoor dat jij die handtekening krijgt? Ik ga gewoon daarvoor ergens staan. Soms word je weggebeukt, maar soms ook niet. Zoals bij Science werd ik niet weggebeukt, waardoor ik dus een handtekening kon krijgen. Zorg je dat je wel blijft staan? Ja, het meeste wel. Succes. Dankjewel. Ga ik nu praten met Edwin Cornelissen, die ook in Zandvoort is. Goedenavond, Edwin. Goedenavond. Is het programma voor vandaag afgelopen? Ja, klopt. De twee trainingen die zitten erop. En ik zie nu die bonte stoet aan oranje gekleurde mensen wegbanen door de duinen richting de boulevard. En ook richting het dorp Zandvoort. Want daar zijn de straten ook goed gevuld met cafés. Ik heb er net al eventjes een rondje gelopen. Juist toen er inderdaad getraind werd, toen zag je dat de boulevard heel erg rustig was. Maar daar in het dorp, ja, daar waren de straatjes echt al behoorlijk gevuld. En dan klonk er muziek. En ik zag ook de locals. Dat was wel leuk om te zien. Een mevrouw die haar huisje uitkwam met een shirt waarop het circuit van Zandvoort was afgebeeld. Met een boodschappentas erop geprojecteerd. Die ging nog even naar de supermarkt. En wat ook wel aandoenlijk was, ja, een heer en een dame op leeftijd die op een bankje zaten voor hun kleine arbeidershuisje. Ze hadden de vlag uitgehangen en daar zaten ze dan, de handen gevlochten op schoot. De tackle tussen elkaar in met een dekentje. En die zagen dat hele circus zo aan zich voorbij trekken in stilte genietend. Dus wat dat betreft de lokale bevolking van Zandvoort vindt het ook wel heel mooi, hoor. De sfeer zit er goed in. Zeker, zeker. Dan nog even. De Telegraaf schrijft dat Nick de Vries misschien wel in actie gaat komen dit weekend. Hoe zit dat? Hij was toch ontslagen? Ja, dat zou wat zijn. En nou ja, hij staat officieel nog wel onder contract. En laat het nou zo zijn dat zijn, ja, zeg maar tussen haakjes, voormalige ploeggenoot Ricciardo zich blesseerde tijdens die training. Die had een crash. Die leek wat gewond aan zijn arm. Het is niet helemaal duidelijk hoe ernstig het is. Dat verhaal gaat dat hij naar het ziekenhuis is om dat te laten onderzoeken. Dus de vraag is nu, wat gebeurt er op het moment dat hij niet kan racen, die Ricciardo. Ja, wellicht komt dan Nick de Vries wel weer in beeld. Het zou formeel gezien kunnen, omdat hij nog onder contract staat. Maar of het ook gaat gebeuren, dat is een grote vraag. Oké, en zondag is de echte race. Ja. Morgen nog een tussendag. Is er dan nog iets te beleven? Morgen is de kwalificatie. Dan moeten ze gaan strijden om de pole positions. En dan gaat het er echt om spannen voor Max Verstappen. Ik begrijp, die training moet je ook vooral zien als een soort testmoment. Kun je toch eventjes die baan aanvoelen en de omstandigheden. Ja, morgen gaat het echt ergens om, want we weten allemaal op pole positions starten. Ja, daar gaat het allemaal om. Oké, dankjewel. Edwin Cornelissen vanuit Zandvoort. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Hans van der Steeg. Hans, wat ga je nu doen? Fleur, goedenavond. Collega Thijs van der Brink stapte straks op de fiets met Mirjam Bikker, partijleider en lijsttrekker van de ChristenUnie. Hij blikt terug op de val van het kabinet. Onder andere de vraag, was het nou een vooropgezet plan van de VVD, die kabinetsval? Dat zometeen in een nieuwe aflevering van Tour de Thijs. Maandag, dan is er een nieuwe Nieuws & Co. Ik wens u een fijn weekend. Nu nog de hoofdpunten van het nieuws met Marnix Ampersen. NPO Radio 1. Gemeenten in het noorden van het land zijn bang dat drugscriminelen vaker gebruik gaan maken van hun havens, meldt Nieuwsuur. Burgemeesters van onder meer Harlingen en Delfzijl vrezen dat criminelen alternatieven zoeken, omdat er in de haven van Rotterdam strenger wordt gecontroleerd. De Europese Commissie heeft een nieuw vaccin tegen het RS-virus goedgekeurd. Het middel wordt niet gebruikt om baby's in te enten, maar zwangere vrouwen. Daardoor maakt de moeder antistoffen aan die het kind beschermen. De Spaanse regering wil dat de voorzitter van de voetbalbond wordt geschorst en is een procedure begonnen bij een sporttribunaal. Luis Rubiales kuste afgelopen weekend een voetbalster op de mond na de WK-winst. Dat leidde tot veel ophef, maar Rubiales weigert af te treden. De Belarusische president Lukashenko zegt dat hij Wagner-leider Prigozhin heeft gewaarschuwd dat zijn leven in gevaar was. Hij zou dat hebben gedaan tijdens de opmars van Prigozhin naar Moskou en ook op een later moment. De Wagner-leider kwam woensdag om het leven bij een vliegtuigcrash. Het weer, met name in het oosten nog wat regen- en onweersbuien. In de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw buien en zo'n 21 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB zit Helene de Geest. De meeste files worden heel snel korter nu. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Dat is vooral in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bijvoorbeeld nog een lange file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 13 kilometer daar en een kwartier tijdverlies. De andere kant op richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel ook een kwartier oponthoud. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht sta je ook nog een kwartier in de file tussen industriegebied Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam bijna 20 minuten oponthoud. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Ewijk is de vertraging ook nog